Pentru noi, cel ce-L cunoaștem pe Dumnezeu, Ierusalim este locul în care ne întâlnim cu El. Ierusalim este locul în care ne întâlnim cu Dumnezeul nostru. Este locul în care ne întâlnim cu cei plecați acasă, poate prea devreme. Ierusalim este locul unde domnește Dumnezeu. Lângă mie.